वो जन्नत वाले लोग हैं जो हमेशा उसमें रहेंगे। ये उन आमाल का बदला होगा जो वो किया करते थे।